भजामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूल वरदाभयहस्तमीशं संसार भजामि शिवमेकमनर्तमाद्यं वेदांत वेद्यमनघं पुरुषं महांतं नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं संसार गिरिजाग्रदेहं सर्गस्थिति प्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजित विश्वमनोभिरामं संसार रोगहर मौषधम्।